สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อกับสายของคุณชิได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเรื่องของกลัวเสียบรรยากาศครับสวัสดีครับคุณชิ ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณชิครับเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง สมัยบ้านเก่าครับผม สมัยเดอะช็อคนะ ครับผม ครั้งล่าสุดที่เราคุยกันนี่พอจะจำได้ไหมครับว่ากี่ปีมาละ ปี54ครับ54นานมากครับ เออปีนี้62นะฮะ ครับผม ปี54ช่วงปีน้ำท่วมมาดิ ใช่ครับ ใช่มั้ยโอ้ขอบคุณมาก ครับ ขอบคุณมากที่วันนี้โทรมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณชินะ ครับแล้วตอนนี้ตลอดครับพี ่ได้ๆแล้วตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน แถวรามินทราครับ อยู่แถวรามินทรามาว่ากันถึงเรื่องนี้ชื่อของโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะ คร ับ แต่ผมถามหน่อยว่าโรงแรมนี้อยู่ถ้าบอกจังหวัดพอจะได้ไหม บอกได้ที่บอกได้ครับ เอากว้างๆนะ อยู่ในจังหวัด อยู่อุดรครับ อยู่ที่อุดรธานีนะ ครับผม นะครับกลัวเสียบรรยากาศเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุณชิเชิญเลยครับ โอเคผมเข้าเรื่องเลยนะครับ ครับ ก็คือเราผมกับแฟนเนี่ยแต่งงานกันตอนสิ้นปีที่แล้วพอดีแล้วเรายังไม่มีที่ทันมูลแล้วทีเนี้ยตัวแฟนเขาอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันเกิดผม7มีนาที่ผ่านมาเนี่ยครับแฟนเขาก็เลยจองทริปเอาไว้เป็นไปเที่ยวเมืองเลยแล้วก็เลยไปอุดรต่อเลยใช่ทีนี้พอเราไปถึงเมืองเลยนะครับเราก็เช่ารถเลยเนี่ยครับไปอุดรแล้วเราก็ไปย่านการค้าของตัวอุดรเราก็เดินเล่นแล้วก็เที่ยวกันจนสี่ทุ่มนิดๆ นะครับซึ่งแฟนผมเนี่ยเขาจองโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วเราแค่ไปเช็คอินแล้วทีนี้เราก็มองว่าโรงแรมเนี่ยมันอยู่ย่านกลางเมืองมันก็โอเคคือผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องอะไรแบบนี้ฮะแต่ถ้าเกิดพักโรงแรมเนี่ยผมเป็นคนที่คือกลัวมากแล้วถ้าแฟนเนี่ยเขาจองโรงแรมที่มันไม่ค่อยโอเคเนี่ยผมจะมีปัญหาทันทีทีนี้โรงแรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราไปที่ไหนอ่ะแต่ละที่แต่ละจังหวัดอ่ะเราก็จะพักของแฟนมีอยู่แล้วเราโอเคอยู่แล้วแต่พอมาที่เนี่ยมันผิดเลยฮะพอเราเช็คอินตอนสี่ทุ่มครึ่งระหว่างทางเนี่ยเข้าโรงแรมเนี่ยทั้งที่มันเป็นกลางเมืองเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าทางมันเปี่ยวมากครับเข้าไปประมาณเกือบ2โลอ่ะครับซึ่งซ้ายขวานี่มืดตลอดพอเช็คอินเนี่ยเราก็ได้เป็นคีย์การ์ดมาถึงชั้น2 คร ับ แล้วพอชั้น2เนี่ยเราขึ้นบันไดนะครับเรื่องของการที่เราเห็นว่ามันไม่ต้องขึ้นลิฟต์ก็เดินขึ้นไปสิ่งแรกที่ตกใจคือพอมาถึงโถงบันไดเนี่ยพอมาถึงโถงของชั้น2เนี่ยแฟนผมหันมามองผมแล้วแหละเพราะผมมีอาการแล้วแฟนผมกลัวผมด่าคือแต่ผมพยายามนิ่งเอาไว้เพราะว่าเขาอุตส่าห์ทำทริปมาเราไม่อยากให้เขาแบบเสียใจเราก็นิ่งๆไว้เราก็เห็นแล้วว่าโถงบันไดครับไม่เปิดไฟเลยพี ่มืดเลยอะฮะ มืดเลยมืดสนิทแบบมองไม่เห็นอะต้องเอาไอ้โทรศัพท์เปิดไฟฉายเดินไปดูเลขห้องนะครับ ซึ่งมันผิดวิสัยของโรงแรมป่ะ ใช่พี่คือมีเก็บรูปเก็บไว้หมดเลย คร ับใช่แล้วก็ผมก็เดินไปเงียบๆพอไปถึงหน้าห้องก็เข้าห้องไป คร ับ บรรยากาศของห้องเนี่ยมันก็เก่าใช้ได้เลยครับที่สำคัญคือมันมีประตูคอนเน็กต์ซึ่งเราก็มองเอ้ยมีตัวคอนเน็กด้วยเหรออะไรแบบนี้ครับแต่เราไม่ได้ผิดสังเกตในตอนแรกเพราะเราเห็นแล้วว่ามันมีล็อกฝั่งเราด้วยเราก็ล็อกไว้อยู่แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก็เอาของออกมาจัดอะไรแบบนี้ครับใช้เวลากันไปประมาณสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยผมจำได้เลยว่าแฟนผมกับผมเปิดทีวีดูอยู่ส่วนตัวผมเนี่ยพอประมาณห้าทุ่มครึ่งเนี่ยฮะผมบอกแฟนว่าผมปวดท้องหนักขอเข้าห้องน้ำทีนี้ผมก็เข้าห้องน้ำ ซึ่งตอนอยู่ในห้องน้ำเนี่ยไม่ได้ยินข้างนอกนะฮะแต่แฟนผมเนี่ยเขาปิดทีวีเขารอจนเขาจะปิดทีวีนอนละพอผมทำธุรกิจของไอ้ทำของผมเสร็จเนี่ยผมก็ออกจากห้องน้ำไปทีเนี้ยมันมีเสียงห้องที่เป็นคอนเน็กต์ฝั่งอีกห้องนะฮะที่ติดอยู่กับที่จะผ่านห้องเราได้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมีเสียงคนเขาพูดเป็นแบบภาษาของเขาเลยนะภาษาบุงดอนเลย ครับเขาพูดเป็นภาษาอีสานว่าอย่างนั้นแหละ ใช่ใช่เป็นป้าแก่ๆครับเขาก็พูดอยู่แล้วแฟนผมเนี่ยก็บอกว่าพูดดังมากมันพูดไม่หยุดเลยนะครับแฟนผมก็เริ่มหงุดหงิดแล้วเพราะมันจะเสียบรรยากาศแล้ว คร ับผมดีๆแฟนเขาก็เปิดทีวีทีนี้แฟนเขาเปิดทีวีเขาก็เปิดเสียงดังเลยครับซึ่งดังในชนิดที่แบบผมนอนในห้องอะผมยังโดนหูอะแล้วผมก็ถามแฟนผมว่าไอ้ตัวมันดังเกินไปแล้วนะมันเราเองก็จะอยู่ไม่ได้คือแฟนเขาอยากจะสื่อให้ห้องที่อยู่ถัดไปจากของเราเนี่ยฮะได้รู้ว่าเราเนี่ยไม่โอเค เดี๋ยวนะคุณชี้ช้าค่อยๆเล่านะเว้นจังหวะหายใจบ้างก็ได้เดี๋ยวนะผมถามหน่อยขออนุญาตแทรกถามฮะว่าเสียงที่เราได้ยินเป็นคนแก่คุยกันนะเขาคุยอะไรกันจับใจความได้ไหมฮะ จับใจความได้ครับจับใจความได ้ แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่จับใจความได้เขาที่ตอนหลังเนี่ยผมมาถามแฟนเพราะแฟนได้ยินก่อนอยู่แล้วอยู่ในห้องน้ำแฟนบอกว่าตอนผมเข้าห้องน้ำเนี่ยนะมันก็เงียบไปละแฟนก็ปิดไฟท ุ กอย่างมันเงียบสงบแต่อยู่ดีมีเสียงป้าข้างห้องเนี่ยพูดขึ้นมาว่าดูที่เนี่ยถ่ายรูปไม่ติดขาเลยกี่รูปก็ไม่ติดขาเลยใช่ครับผมใช่ครับแล้วหลังจากที่ผมเล่าเมื่อกี้คือแฟนเริ่มเปิดเสียงดังใช่ไหมครับ ครับ แล้วแฟนก็คืออยากให้เขาได้ยินแต่มันกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะของเขาอะครับคือเขาหัวเราะอะไรแบบเนี้ยครับ คร ับแล้วมันเป็นอะไรที่ผมเนี่ยเริ่มหงุดหงิดแล้วเพราะแฟนเขาเริ่มไม่พอใจแล้วก็กลายเป็นบ่นแล้วก็อุทานอะไรเนี่ยมันกลายเป็นบรรยากาศมันเสียผมเลยตัดสินใจว่าลองดูทีวีกันก่อนเดี๋ยวเผื่อป้าเขาเนี่ยในระหว่างนั้นที่เราเบาทีวีมาเป็นปกติอ่ะเขาก็ยังพูดอยู่ครับเขาก็พูดจนเราเนี่ยโมโหเพราะแฟนไม่หยุดผมเลยตัดสินใจโทรหาฟอนเลยโทรลงไปข้างล่าง ค ือตอนแรกถามแฟนว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมลุกขึ้นเลยไปเคาะห้องแล้วก็พูดเลยว่าเบาๆหน่อยครับในระหว่างนั้นเนี่ยแฟนผมก็ด่าให้ท้องตรงข้ามเลยนะครับ โ อ้โหเว้ยอะไรแบบเนี้ยเงียบหน่อยคนจะนอน ค ือเขายังพูดอยู่เรื่อยๆครับ ครับ จนผมโทรไปที่ฟอนกดเป็นเปิดลำโพงให้แฟนได้ยินเลยจะได้ว่าฟอนตอนนั้นคือกล่าวว่าจะด่าฟอนแล้วให้โทรมาบอกข้างๆให้เงียบหน่อย คร ับ พอโทรไปสายแรกไม่รับครับคือโทรจนแบบมันตัดไปเองอะนะพี่ ครับ แล้วเราก็โทรไปสายที่สองไม่รับแฟนผมก็ยังคิดบวกป่านนี้แล้วนี่เวลาตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนถึงตอนที่เราคุยกันเนี่ยที่เราโทรกันเนี่ยมันตีหนึ่งแล้วนะพี่ยังไม่หยุดพูดครับผมใช ่ ทีนี้ผมก็เอาไงวะแล้วเริ่มหิวเลยบอกแฟนว่างั้นเดี๋ยวผมลงแต่งเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวจะไปบอกรีเซพชันแล้วจะซื้อมาม่าขึ้นมาด้วยอะไรแบบนี้ คร ับ ผมก็ลุกขึ้นแล้วก็เปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเลยจากที่ใส่เสื้อผ้าคนหนึ่งอย่างเดียวทีนี้ระหว่างที่ผมใส่กางเกงไงฮะมันมีป้าคนเนี้ยเขาก็พูดแล้วเขาก็เงียบไปแล้วเขาก็ร้องเพลงขึ้นมาตอนตีหนึ่งกว่าๆเลยพี่เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกัน เฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเสียงอย่าช้าเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวนะคุณชี้ฟังผมบ้างนะหมายถึงว่าเสียงเนี่ยมันก็ยังดังมาจากประตูห้องคอนเน็ก ใช่ ที่มันอยู่คือดังมาจากตรงนั้นแน่นอน แน่นอนครับเพราะว่าโต๊ะเครื่องแป้งมันอยู่ใกล้ประตูคอนเน็กแล้วผมก็แต่งตัวอยู่ตรงนั้น ครับ ใช่แล้วเขาก็ร้องเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีวนอยู่สามรอบ ครับ แล้วผมอ่ะ ก็คือหัวเราะแล้วก็คิดในใจบ้าหรือเปล่า เออ ทีนี้มันกลายเป็นบอกแฟนว่าไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวแล้วล่ะเดี๋ยวต้องโทรกลับไปหรือเอายังไงอ่ะคือเปลี่ยนเสื้อผ้าผมจะลงแล้วนะ คร ับ แล้วผมก็เปิดประตูออกไปยืนอยู่หน้าห้องโถงมืดๆนะครับแฟนเขาก็ลุกขึ้นมานั่งปลายเตียง คร ับ แล้วเขาก็เรียกผมตัวผมก็เลยเปิดประตูทิ้งไว้อยู ่ แล้วก็หันเข้ามาในห้องยืนอยู่หน้าห้องแล้วนะฮะผมก็ถามว่ามีอะไรแฟนผมก็บอกว่ามานี่หน่ อ ยผมก็บอกไม่เอาเดี๋ยวเข้าไปแล้วมันก็ไม่จบสักทีแล้วตัวก็บ่นอยู่แบบเนี้ยซึ่งในใจผมตอนนั้นคือผมคิดว่าผมยืนหน้าห้องละเอายังไงดีว่าหรือว่าจะไปเคาะห้องเขาเลยแต่ใจก็ไม่กล้าเพราะไม่อยากเขาเห็นมันไม่โอเคที่มันจะทะเลาะกันเลยกะว่าลงไปฟ้อนดีที่สุดให้ฟ้อนโตขึ้นมาทีนี้ผมก็บอกว่าผมไม่เข้าไปละผมแต่งตัวแล้วจะลงไปแฟนก็บอกมานี่หน่อยไม่ไปจนแฟนครั้งที่สามแฟนผมตะโกนเลยว่าอันนี้ผู้ใหญ่เนี่ยกูบอกให้มึงมานี่ใช่ผมก็เลยเดินเข้าไปในห้องแล้วก็แฟนก็บอกปิดประตูก็ปิดประตูพอเดินไปใกล้ๆแฟนผมถามว่าได้กลิ่นอะไรไห ม ผมก็บอกว่าไม่ได้กลิ่นนะแต่จากแฟนผมอะไม่กล้าพูดตรงๆแฟนบอกว่าไม่ได้กลิ่นจริงๆเหร อ นั่งใกล้ๆหน่อยผมก็เลยนั่งใกล้ๆแล้วเขาก็คิดว่าเขาได้กลิ่นทูบพอกลิ่นทูบนี่แหละคือผมบอกพี่ได้เต็มปากเลยว่าตั้งแต่ห้าทุ่มกว่าถึงตีหนึ่งครึ่งอ่ะผมไม่คิดเลยว่ามันคือผีแต่พอแฟนบอกได้กลิ่นทูบเรามองซ้ายมองขวาคือเราไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้เปิดผ้าม่านพอเราเข้ามาเราก็เปิดแอร์เลยแล้วถ้ามันจะมีกลิ่นทูบมันต้องผ่านผมที่อยู่หน้าห้องก่อนครับทีนี้ผมก็เลยว่าไอ้มันไม่ดีแล้วแหละ แต่ตอนนั้นตัวเรายังไม่ได้กลิ่นใช่ไหมฮะ ไม่ได้กลิ่นครับไม่ได้กลิ่นแต่แฟนเขาก็ยังคิดดีอีกเหมือนเดิมไอ้ป้าคนเนี้ยมันเอาทูบมาไหว้พระในห้องด้วยเหรอวะ ค ือแฟนผมพูดแบบนี้เลยนะแล้วผมก็บอกมันตอนนั้นเราว่ามันก็แปลกๆนะเอานี่ไม่ตัวเก็บผ้าเลยเก ็ บผ้าแล้วลงไปไม่ต้องพูดอะไรกันเลยรีบลงไปเลยผมตาทีนั้นอ่ะป้าคนนี้ก็ยังแบบพูดพึมพำแล้วผมเริ่มจับผิดสังเกตได้แล ้ วว่าไม่น่าใช่คนเพราะบุคคลที่เขาคุยด้วยไม่มีพี่คือเขาพูดอยู่คนเดียวแบบเนี้ยเขาพูดแต่เขาถามเนี่ยดูที่ถ่ายรูปไม่มีขานู่นนี่นั่น อ่ ะมันไม่มีเลยนะมันไม่มีคนตอบมาเลยนะ ครับ ใช ่คือหมายถึงว่าเสียงสนทนาเนี่ยมีเสียงคุณป้าพูดอยู่คนเดียวถูกไหมฮะไม่มีเสียงตอบกลับมาเออ ไม่มีเลย ครับ ไม่มีแล้วมันติดสังเกตแล้วมันก็ไล่เรียงมาในหัวเป็นช็อตเลยว่า ครับ เอ้ยตีหนึ่งถ้าป้าจะร้องเพลงอะไรเนี่ยมันก็ไม่ว่าแต่ป้ามาร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ยมันไม่ใช่แล้ว คร ับผมก็เลยเรียกว่าวิ่งไปเอาผ้าเนี่ยยัดใส่เก็บๆๆแล้ววิ่งลงไปกับแฟนเลยผมกะว่าเหวี่ยงพนักงานเต็มที่เลยครับผมจากที่เล่าให้พี่ฟังว่าแฟนบอกว่าพนักงานคงจะไม่มีหลับแล้วนี่มันตีหนึ่งกว่าอะไรเงี้ยลงไปพี่เชื่อไห ม พนักงานนั่งกันอยู่4คนคุยกันหัวเราะเฮฮาแบบคึกคืนเลยพี ่ เหมือนมันผิดปกติอ่ะพี ่ เพราะปกติผมไปโรงแรมที่ไหนตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาไม่จ้างมาหลายคนอยู่แล้ว อ ย่างนี้ก็คนเดียวแล้วอยู่กันเงียบๆอะครับ ซึ่งตรงนี้มันผิดปกติมากแล้วมันก็มีลูกค้าท่านหนึ่งกำลังเช็คอินอยู ่ แต่ผมว่าไม่สนใจละผมโมโหละเพราะมันไม่คุ้มละเราลงมาปุ๊บผมถามคำแรกกับฟอนเลยพนักงานผู้หญิงว่าทำไมไม่รับสายผมโทรลงมาเขาก็ทำหน้างงแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีสายเข้านะคะ หรอ ใช่ คือฟอนนั่งอยู่กัน4คนคือไม่มีสายเข้า ใช่ครับผ ม ไม่มีสายเข้าแล้วแฟนผมก็บอกไม่ใช่แล้วคืออย่างน้อยเรามีแฟนเป็นพยานนะครับพี ่ ซึ่งพนักงาน4คนก็เริ่มนิ่งๆแหละผมก็บอกว่าเนี่ย ผมอยู่ห้องนี้นี้นะแล้วห้องที่ติดกันน่ะพูดไม่หยุดเลยช่วยโทรขึ้นไปบอกเขาหน่อยว่าให้เงียบหรือว่าอะไรก็ได้ถ้ามันแก้ไขไม่ได้เนี่ยผมบอกแล้วผมเช็คเอาท์แล้วผมไม่อยู่ละมันไม่โอเคมากๆพนักงานเขาก็เช็คปึ๊บเขาว่าทำหน้าแบบเหวอๆอ่ะพี ่ แล้วเขาก็บอกว่าคุณคะห้องเนี้ยไม่มีคนพักนะคะผมกับเจ้ามันจะมีลูกค้าที่กำลังเช็คอินอยู่ครับเขาก็หันมามองผมแล้วผมเองเนี่ยก็หันไปมองแฟนแล้วผมก็ถามแฟนว่าจะเอาไงต ่ อแล้วพนักงานก็พูดขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ค่ะเปลี่ยนห้องไหมเดี๋ยวให้เปลี่ยนห้องเลยซึ่งเราก็บอกว่าได้เหรอเขาก็บอกว่าได้ค่ะผมก็เลยถามแฟนว่าเอาไหมแฟนบอกว่าที่มันจะตีสองแล้วตัวเราออกไปเราจะไปพักที่ไหนล่ะถ้าเขาให้ห้องใหม่ก็เอาทั้งที่เรากินน้ำเราใช้กินโค้กในตู้เย็นกินขนมใช้พยาตัวหมดแล้วครับเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยที่เขาให้ผมเปลี่ยนห้องฟรีเลย เฮ้ยผิดปกติว่ะ ใช ่ ผมก็ว่าก็โอเคนะเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะพ้นละที่ไหนได้ให้ผมอยู่ชั้นเดิมที่จะเปลี่ยนห้องให้ เดี๋ยวนะ เปลี่ยนห้อง จากตอนแรกเราอยู่ห้องเบอร์อะไร 211ครับผม แล้วเขาเปลี่ยนให้เป็นห้องเบอร ์201ครับผม โอ้โห 201ซึ่งมันจะเป็นสมมติถ้าผมขึ้นบันไดไปไงพี่หรือขึ้นลิฟต์ก็ได้ถ้าซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น211ครับแต่เราได้ฝั่งขวาเป็น201 โอ ้ซึ่งมันจะไม่ผ่านห้องเดิมแต่อยู่ชั้นเดียวกันมืดเหมือนเดิม แล้วทำไงอ่ะ ผมได้เขาก็ให้คีย์การ์ดมาซึ่งผมกับแฟนก็โอเคงั้นเราขึ้นไปเอาของไปไว้แล้วไปใช้ห้องเลยเราก็ขึ้นไปครับแต่ปรากฏว่าผมว่ามันต้องมีอะไรอ่ะพี่เพราะพนักงานเองคงจะรวนคงจะรีบโดยที่คีย์การ์ดเนี่ยที่ให้ผมมาเนี่ยมันเข้าประตูไม่ได้พี ่ คือระบบของโรงแรมเนี่ยเราจะต้องเอาคีย์การ์ดไปเสียบครับผมเพื่อจะเปิดประตูผมก็เสียบเข้าเสียบออกคือ2รอบไม่ได้ก็เลยบอกแฟนว่าตัวเอาไปเปลี่ยนหน่อยให้แฟนผมมาเดินลงเอาไปเปลี่ยนแล้วผมยืนอยู่คนเดียวมืดๆนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้ถ่ายรูปส่งให้พี่บัตรว่ามันมืดแบบนี้นะแบบนี้นะทีนี้แฟนขึ้นมาแล้วก็เสียบยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้จนแฟนผมโมโหเต็มที่เลยอ่ะเดินไปแล้วก็ไม่ลงบันไดนะพี่ตะโกนอยู่ตรงชั้น2อ่ะตรงชั้นสองว่ามันเข้าไม่ได้ค่ะช่วยขึ้นมาเปลี่ยนให้ตะกี้สิคะรออยู่เลย คร ับ พนักงานเนี่ยพี่ไม่ขึ้นบันไดขึ้นลิฟต์มาแล้วเขาก็ถือเหมือนคล้ายฮาร์ดดิสก์นะครับแต่มีสายนะ คร ับ เขาก็พนักงานผู้ชายนะครับขึ้นมาเขาก็มาวิ่งมาเลยนะพอเขาแตะเสียบปึ๊บเข้าได ้ คือผมว่ามันผิดปกติซ้ำแล้วทำอีกเลยเพราะว่าแทนที่พนักงานจะช่วยผมถือของเข้าไปแล้วรอให้เสียบไฟเปิดก่อนเนี่ยพอแตะเปิดประตูได้เขาวิ่งไปเลยครับผมไปผมกับแฟนเข้าห้องแบบนี้ไม่ เ ห็นแล้วก็ เดี๋ยวนะ เข้าไปเองแล้ว คุณชี้คุณชี้เจอพนักงานอย่างนั้นเนี่ยถามจริงๆถามจากใจกับแฟนยังจะอยู่ต่ออีกเหรอฮะ ตอนนั้นพี่เชื่อไหมว่ามันผิดปกติทุกอย่างเพราะถ้าเราจะเช็คเอาท์เปลี่ยนห้องไอห้องนั้นน่ะมันก็ต้องมีพนักงานไปดูบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแต่พี่เชื่อไหมระหว่างที่เรายืนอยู่ฝั่งเนี้ยกับเราอยู่ขวาสุดของโถงไอ้นู่นอยู่ซ้ายสุดของโถงอ่ะประตูห้องไฟอะไรยังเปิดทิ้งอยู่เลยที ่ เขาทิ้งเขาไม่ขึ้นมาดูเลยนะห้องนั้นน่ะ ครับ ใช่คือถามว่ายังอยู่ต่อไหมคือผมกับแฟนก็คุยกันนะว่าเอาไงแต่เนื่องจากมันตีสองแล้วพี่เราไม่มีทางเลือกแล้วมีทางเดียวคือถ้าไม่งั้นก็นอนในรถไปเลยจบเนี่ยแต่ตัดสินใจว่าเอาหนามันคนละฝั่งคงจะไม่มีอะไรใช่แล้วผมเล่าข้ามไปนิดนึงคือผมถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะครับก่อนจะเก็บของวิ่งออกไปจากห้องเดิมครับคือเราตอนที่เราเข้ามาเนี่ยประตูคอนเน็กเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีที่ล็อกปกติแต่พอเราเริ่มสังเกตว่ามันไม่ใช่คนอ่ะผมเห็นเลยว่าหัวปุ่มของประตูคอนเน็กต์ผมถ่ายรูปส่งไปให้มันปิดตายพี่มันล็อกปิดตายไว้อยู่ครับ แสดงว่าเป็นประตูคอนเน็กต์แต่มันใช้ไม่ได้ ใช่ครับมันปิดตายไว้พี่ ครับครับ ผมก็เรื่องเนี้ยคือเมื่อกี้ที่ไม่เล่าว ่ าทำไมเขาถึงร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีอ่ะคือจะเฉลยตอนนี้นะครับว่าทริปเนี้ยจริงๆเป็นทริปที่ทำลูกพี่เราตั้งใจว่าเราจะมาอยากจะมีลูกแต่มันไม่ติดสักทีตั้งแต่ปีที่แล้ว6เดือนแล้วก ็ เลยจะมาหาบรรยากาศใหม่ๆเพื่อมีลูกอะไรแบบเนี้ยฮะซึ่งพอกลับมาที่สุราษฎร์เนี่ยผู้ใหญ่หลายคนเขาก็บอกว่าไอ้ถ้าได้กลิ่นธูปเนี่ยเขามาดีนะอะไรแบบเนี้ยครับแล้วไอ้เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอาน่ะเขาคงอวยพรเรา คร ับ ใช่พี ่ คือผมอ่ะกะว่าพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวจะลงมาเนี่ยเห็นว่ามันมีแขกกำลังเช็คอินอยู่ครับก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากแล้วพนักงานคงไม่เล่าตรงนั้นแน่นอนก็เลยกะว่าเดี๋ยวตื่นเช้ามาเนี่ยจะถามพนักงานแต่ปรากฏว่าพอตื่นเช้ามาลงมาเนี่ยก็เป็นพนักงานอีกกะหนึ่งไปแล้ว ครับ ผมก็เลยถามว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมให้เงินเลยแต่เขาบอกว่าไม่มีเขาเพิ่งเข้ามาใหม่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่เนี่ยมันยังเป็นปริศนาอยู่ครับที่คาใจผมมาก หรือต่อให้มีเขาก็ไม่บอกป่ะ ก็เป็นไปได้ครับ เป็นไปได้ เพราะว่าความแปลกก็คืออย่างที่คุณชี้บอกแหละครับว่าเฮ้ยเราเพิ่งออกมาจากห้องนั้นเราไปโวยวายขอเปลี่ยนห้องทำไมคุณไม่ส่งพนักงานขึ้นมาดูห้องนั้นเลยว่าเฮ้ยทำไมแขกถึงขอย้ายออกไม่มาตรวจดูเลยเหรอ ใช่คร ับ ไม่ตรวจเลย ครับ ครับผม แล้ว ซึ่งมันผิดปกติมาก เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังนะคุณชิ เมื่อ7มีนาที่ผ่านมาวันเกิดผมเลยครับแล้วมันก็เป็นตั้งแต่เจอเหตุการณ์เนี้ยมันก็เหมือนเป็นซวยเหตุการณ ์ ติดกันเลยเพราะว่าเราบินไป7มีนา8มีนา9มีนาแล้วเราก็กลับสุราษฎร ์ พอกลับสุราษฎร์ปุ๊บเราก็มีทริปต่อเลยครับคือสมุยแล้วด้วยแบบเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าอีกเรื่อง เดี๋ยวช้าๆเย็นพักหายใจบ้างเดี๋ยวนะแล้วโทษนะฮะผมขออนุญาตถามได้ไหมว่าแล้วผลสุดท้ายณตอนเนี้ยสำเร็จไหม ยัง ใช่ไหมเฮ้ยสู้ๆนะขอบ คุณครับล่าสุดก็ไปดารัสมาแล้วก็ลุ้นอยู่อ่ะ นะผมเข้าใจนะอารมณ์คนที่อยากจะมีลูกนะครับบางคนมีลูกยากก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้แหละครับลองหาอะไรใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้สำเร็จแล้วกันนะคุณชินะเป็นกำลังใจให้ ได้ครับ นะแล้วก็เมื่อกี้เห็นอ ย่าง น ี ้ เรื่องเล่าเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไว้เป็นวันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าปกติเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เนื่องจากเราอยากจะมีลูกเนี่ยเราก็เลยไปนู่นไปนี่แล้วกลายเป็นว่าหลังๆเนี่ยจะไปแล้วก็จะเจออะไรแบบนี้มาเล่าครับ นะฮะและโทษนะฮะคือก่อนหน้านี้จะไปปรึกษาหมอก่อนไหมหรือว่ายังอันนั้นเอาไปเป็นไม้สุดท้าย ใช่เอาเป็นไม้สุดท้ายครับผม นะลองใช้วิธีการแบบธรรมชาติดูก่อนก็แล้วกันเนาะ ครับ ได้ครับครับครั้งหน้าคุณชินะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องอื่นให้พวกเราได้ฟังกันนะ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากคุณชิขอให้ประสบความสำเร็จนะ ครับ เมื่อไหร่ที่ประสบความสำเร็จอย่าลืมกิ้งกลางมาบอกกันบ้างนะ โอเคขอบคุณพี่ด้วยครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ